Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie minister Czaputowicz o możliwości zwołania szczytu Trójkąta Weimarskiego jeszcze w tym roku. 60 amerykańskich dyplomatów już poza Rosją i srebrna usty Witold Waszczykowski, były szef dyplomacji, został zwycięzcą trójkowego plebiscytu. Ale najpierw, do połowy maja wszyscy ministrowie rządu, byłej premier Beaty Szydło, mają przekazać na rzecz Caritasu przyznane im nagrody. Posłowie i senatorowie będą mieć obcięte pensje o 20%, mniej będą też zarabiać samorządowcy. Będzie dużo skromniej i będziemy to egzekwować, to zapowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa nagród jest społecznie nieakceptowana, dlatego wyciągamy z tego wnioski. Projekt w tej sprawie zostanie złożony w Sejmie na jednym z najbliższych posiedzeń, informuje rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. A szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer ocenia: zapowiedź obniżenia pensji samorządowców i posłów jest zemstą za wyciągnięcie przez opozycję afery z nagrodami rządu. I dodaje: PiS gasi dziś pożar, który sam wywołał. Myślę, że do spotkania Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu może dojść nawet w tym roku, mówił przebywający z wizytą we Francji minister Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji spotkał się w Paryżu m.in. z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drianem. Rozmawiali właśnie o możliwości odnowienia Trójkąta Weimarskiego, ale także o przyszłym unijnym budżecie i reformie sądownictwa w Polsce. Karol Dermoros. Minister Jacek Czaputowicz uważa, że Trójkąt Weimarski, czyli Polska, Niemcy i Francja, powinny szukać kompromisów i zdaniem szefa MSZ w wielu obszarach są one możliwe. W się wielu kwestiach tutaj zgodziliśmy, na przykład tej jedności europejskiej, utrzymania wspólnej polityki rolnej, też na temat polityki spójności mówiliśmy. Francja nie jest przeciwna, Polska deklaruje w tym wypadku gotowość zwiększenia składki. Na razie jednak nie padła data pierwszego spotkania Trójkąta po blisko dwuletniej przerwie. Termin zwołania tego spotkania będzie ustalony przez Francję po konsultacji właśnie z ministrem Heiko Maasem i ze mną. W kontekście praworządności w Polsce szef MSZ przyznał, że Francja wspiera Komisję Europejską, ale obserwuje też dialog Warszawy z Brukselą. Minister Czaputowicz zapowiedział też poniedziałkową wizytę w Polsce wiceszefa komisji Fransa Timmermansa. Nie oczekujemy żadnych konkretnych decyzji, natomiast jest to kontynuowanie dialogu. W Warszawie Franz Timmermans spotka się z premierem, szefem MSZ i prezesami Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Z Paryża Karol Darmoros, Polskie Radio. 60 amerykańskich dyplomatów wydalonych przez Moskwę w odwecie za wyrzucenie przez władze USA 60 dyplomatów rosyjskich w związku z aferą Skripala opuściło dziś Rosję, potwierdził to amerykański Departament Stanu. Jak podaje rosyjska gazeta Komersant, wśród wydalonych dyplomatów znalazł się cały personel działu politycznego ambasady, osobisty tłumacz ambasadora i rzecznik placówki. I wszystko jasne. Znamy zwycięzców plebiscytu Srebrne Usta 2017. Dwie godziny temu zakończyła się gala, podczas której wręczono statuetki. Nagrody przypadły tym politykom, których zabawne wypowiedzi zyskały największą liczbę głosów naszych słuchaczy. Trzecie miejsce zajął Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Drugie Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej, a zwyciężył twórca państwa San Escobar. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. No rzeczywiście, wydaje mi się, że powinienem opatentować to wyrażenie, bo ono już zaczyna żyć na koszulkach, na skarpetkach, bary, San Escobar, San Bar Escobar, różne kombinacje, więc może trzeba pomyśleć, żeby na tym zarabiać wreszcie. W ostatnim momencie zwycięzca oderwał się od peletonu. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Ale na początku to tak się zmieniali. Naprawdę się zmieniali i ja do ostatniej chwili nie wiedziałam, kto wygra. Te wypowiedzi potem żyją własnym życiem. Czy po tych srebrnych ustach, czy już po tym, kiedy zostały wypowiedziane. I jeśli one żyją własnym życiem, to znaczy, że no, stają się wtedy takimi skrzydlatymi słowami. W plebiscycie nominowanych było 10 polityków. Nagrody rozdano po raz 22, a to był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze ręczni cały czas nie grają tak, jak chcieliby kibice. Dziś nasza reprezentacja przegrała, co prawda tylko w towarzyskim meczu, ale jednak z Czechami 21-25. I to na dodatek w Katowicach, w Spodku. Rewanż już w sobotę w Czechach. Siatkarki grają ile sił w nogach i w rękach. W dzisiejszych dwóch meczach 25. kolejki Ekstraklasy Pałac Bydgoszcz pokonał BKS Bielsko-Biała 3-1, a Legionowia Legionowo przegrała z Budowlanymi Łódź 1-3. Za granicą dziś znowu liczy się piłka nożna, bo dziś grają w ćwierćfinałach Pucharu Europy. Arsenal spotyka się z CSKA Moskwa, Atletico Madryt ze Sportingiem Lizbona, Lazio z Salzburgiem i RB Lipsk z Marsylią. Trudno mówić na razie o golach, bo wszystkie spotkania zaczęły się właśnie teraz. Wszystko będzie wiadomo natomiast podczas następnego serwisu sportowego po godzinie 20:00. Jeszcze jedna wiadomość piłkarska, chyba dobra dla kibiców AC Milan. Gennaro Gattuso, niegdyś legendarny pomocnik zespołu z Mediolanu, obecnie jego trener, przedłużył kontrakt z klubem do 2021 roku. Początek po objęciu zespołu po Vincenzo Montelli był nieciekawy, ale ostatnio już Milan gra jak należy. Wygrał 8 z ostatnich 11 spotkań i to zaważyło na nowym kontrakcie. W tabeli Ekstraklasy po 30 kolejkach Milan zajmuje 6 miejsce. I na koniec jeszcze ciekawostka. W tym sezonie podczas wyścigów Formuły 1 miało nie być pięknych dziewcząt na torze, tak zwanych grid girls. One od zawsze towarzyszyły startom wyścigów. Nie było ich w Melbourne, natomiast organizatorzy wyścigów w Monaco poinformowali, że nie zamierzają rezygnować z obecności pięknych kobiet na starcie zawodów. Nie będą one po prostu trzymały tabliczek z numerem startowym zawodnika, ale będą. Również nie chcą się podporządkować decyzji Rosjanie. Mamy najpiękniejsze kobiety świata i zamierzamy się tym chwalić. Chcemy wrócić do tradycji, oznajmił Dmitrij Kozak, wicepremier Rosji. W nocy na termometrach od 1 stopnia w okolicach Szczecina do 7 w Warszawie i 8 w Rzeszowie. Wszędzie może przelotnie padać deszcz. Jutro znów dużo słońca, słabopady tylko początkowo i miejscami na wschodzie i Pogórzu Karpackim, przeważnie od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś zajmować będziemy się Rosją. Krajem za dużym, aby można było go ignorować, a jednocześnie na tyle dużym, aby można było się go bać. Do studia zaprosiłem na temat dyskusji, jak Rosja wyobraża siebie, jak widzi swoją przyszłość za rok, za 5 lat i za 15. Trzech gości, politologów, znawców polityki międzynarodowej. Witam w studiu pana Sławomira Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór Państwu. Witam Olafa Osicę z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dobry wieczór. I wreszcie pana Marka Minkiszaka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. A żeby wprowadzić Państwa w klimat, który w Rosji jest obecnie, no można powiedzieć, bardzo modny, posłuchajmy Josifa Kobzona, który był jednym z najbardziej ulubionych pieśniarzy Leonida Breżniewa. To jest taka piosenka z 1974 roku, która jest hymnem środowisk nacjonalistyczno-komunistycznych i brzmi: bój znów trwa. Nie ma utrzymywa stiak w życiu ważnym. Первый шаг, слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И ум продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный отдал впереди. И Ленин такой молодой, и юный отдал впереди. Да, ты утвома wiele wzrotek. Ale myślę, że dobrze pasuje do atmosfery, która wróciła w Rosji. Oglądałem całkiem niedawno, bo dwa miesiące temu były 75. rocznica zwycięstwa pod Stalingradem. Urządzono w Wołgogradzie, ale mówi się, że być może to będzie znów Stalingrad. Wielki show z udziałem setek statystów. Władimir Putin był honorowym gościem tych obchodów. No można powiedzieć, że epoka Jurija Kobzona chyba wróciła. Panowie, jaki pomysł Rosja ma na siebie w perspektywie roku, w perspektywie 15 lat, w perspektywie 20? Wiem, że ocenianie Rosji jest zadaniem, którym głowili się ambasadorzy obcych mocarstw już od czasów Iwana Groźnego, no ale cóż, spróbujmy się tak zabawić. Sławomir Dębski. No trudno powiedzieć coś więcej o perspektywie powyżej 15 lat. To co wiemy po ostatnich wyborach prezydenckich w Rosji, że perspektywa najbliższych 6 lat jest dość stabilna. Rosjanie zagłosowali za kontynuacją tego, co już było i jest od 18 lat. Niektórzy nazywają to tą przyszłość w tym sześcioletniej perspektywie stagnacją. Niezależnie jak od tego, jak na to patrzeć, Władimir Władimirowicz Putin będzie prezydentem Rosji właśnie w tej krótkookresowej perspektywie. Potrzebował tych wyborów do tego, aby otrzymać taką legitymizację ostatnich 18 lat, że jak gdyby jest jedynym przywódcą, na którego Rosjanie mogą liczyć, przywracającego im poczucie takiego zadowolenia, że Rosja właśnie powraca do polityki międzynarodowej jako państwo grające ostro, używające siły, wreszcie należy się z nią liczyć. No i Putin dla własnych celów, czyli przetrwania własnego systemu rządów, te emocje wśród Rosjan w najbliższym okresie będzie eksploatował. Czyli tylko biologia może doprowadzić do zmiany szefostwa, tak? Nie wiem, znaczy to jest, ja myślę, że odpowiadając na pańskie pytanie, na pewno jest tak, że to, czego chce Rosja, czy też chce Putin, no to utrwalić ten system władzy, który jest i na zewnątrz tak bardzo ekspandować i wykorzystywać wszystkie szanse na zwiększenie swojej pozycji, jak jest to możliwe. Natomiast jak przełożymy to na konkretną politykę, to mam wrażenie, że tu się troszkę skończyła. Znaczy to jest trochę tak, że tego pomysłu nie ma tak naprawdę. Wyczerpała się formuła. No, w jakiejś momencie to się wyczerpała ta formuła na wielu poziomach, tak? No bo z jednej strony pierwsza rzecz, o której my bardzo często zapominamy, ona wydaje mi się jest być może najważniejsza, wyczerpał się model rozwoju gospodarczego Rosji. A pamiętajmy jednak, że przy wszystkich politycznych sukcesach Putina, nie odbierajmy mu tego rzeczywiście, że no, po okresie jelcynowskim tą Rosję tak, złapał mocno, tak, za twarz poukładał hierarchię, ją wzmocnił, zapewnił pewną stabilność, no to jednak było to możliwe dlatego, że no, petrodolary płynęły. My już zapominamy, że to parę lat temu przecież eksperci mówili, że cena baryłki ropy mogła sięgać $150, prawda? Dzisiaj średnia jest gdzieś chyba niecałe 60, zależy od tego, tak, jak patrzymy. Więc pojawiło się niezwykle przekleństwo komunizmu, czyli rozwój technologiczny innych krajach, który powoduje, że na przykład wielkie stalownie przestają być przedmiotem dumy, tak? Na przykład. Więc i to jest bardzo ważna rzecz, bo to powoduje rzeczywiście, że dzisiaj no, w mniejszym stopniu można mówić o jakichś tak, nowych projektach, wielkich środków, o rzucaniu pieniędzy, socjalu, a bardziej no, o tym, żeby trzymać, żeby to spowolnienie i ten brak dopływu tych petrodolarów nie spowodowały jakichś no, wewnętrznych właśnie tak większych tarć. Wypalił się też, mam wrażenie, też pewien model patrzenia, czy pewna narracja, jeśli chodzi o świat. Pamiętajmy, że to jest tak, że kiedy Zachód wpadł w głęboki kryzys, tak, umownie, ten kryzys był rozłożony na kilka etapów, bo wojna w Iraku, George Bush, potem kryzys finansowy. Rosja miała przekonanie, że to stwarza jej niesamowite możliwości i dzisiaj wydaje się, że te możliwości oczywiście były, ale nie wszystkie zostały wykorzystane, tak jakby sobie na wtedy które na przykład nie wykorzystane? No, wydaje mi się, że na przykład, jeśli chodzi o rozmieszczenie wojsk tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, no to coś, co nie miało prawa się wydarzyć, wydarzyło się w dużej mierze dlatego, że Rosji udało się co innego. Udało się. Też kwestia dyskusyjna, ale gdyby nie najpierw Gruzja, a potem zwłaszcza nie Ukraina, myślę, że ta odpowiedź natowska byłaby inna. Ale teraz, jak pamiętamy, polityka rosyjska zawsze była i w tym sensie mówię, że też nie ma pomysłu. Ona jest tak naprawdę funkcją tego, co będzie po stronie zachodniej. Jak był program rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej, to Rosja działała przeciwko temu. Jeżeli nie ma programu rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO, to też siłą rzeczy no, trudno tutaj Rosjanom sformułować jakiś ostry jakiś kontrprojekt. Jeśli spojrzymy na cały obszar tego, co Rosja nazywa bliską zagranicą, to też widzimy, że tu też pewne mechanizmy się wypaliły. Dzisiaj ten system sojuszu oparty cały czas jest w większym stopniu na takiej zasadzie klient, prawda, patron, ale tak długo jak patron ma pieniądze i płaci, albo może szantażować, to jest w cudzysłowie szanowany. Jak nie, to nie. Widzimy to też na Białorusi jednak, że też się zmienia przy całym uzależnieniu białoruskim, ale jednak to, co się stało na Ukrainie, spowodowało, że jednak no, ta Rosja nie jest już tak postrzegana jako taki partner godny zaufania. Więc w tym sensie mam wrażenie, że tak naprawdę dzisiaj Rosja znalazła się w takim miejscu, jak często wiele krajów tego typu, znaczy osiągnięto pewien program, bo Putin zrealizował, jak 2000 rok przyszedł do władzy, jednak zmienił bardzo dużo. Wyrwał Rosję z epoki Jelcyna. Wyrwał z epoki Jelcyna, rzeczywiście przywrócił Rosjanom to przekonanie, tak, tą utraconą godność, pozycję. To rzeczywiście wzmocnił armię, natomiast pytanie jest, co dalej i mam wrażenie, że co dalej tak naprawdę to jest czekanie na to, gdzie pojawi się jakaś szansa, jak chociażby z Syrią i tam Rosja będzie wchodziła. Jak tej szansy nie będzie, no to będzie czekać, jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji, ale tu nie widzę żadnego takiego wielkiego planu rosyjskiego, który na początku gdzieś Putin bez wątpienia miał. Czy Rosja ma jakiś plan, czy to jest epoka zastoju? Właśnie zaczęliśmy nasz program od piosenki z epoki Breżniewa. Wówczas Rosjanie mówili o epoce zastoju. Czy to jest ten nowy okres zastoju? No, na to wygląda z jednej strony, bo różne trendy, które staramy się analizować, wskazują, że perspektywy przed Rosją, przede wszystkim przed jej gospodarką, nie są zbyt wesołe. Trendy bardziej długofalowe sugerują zmniejszanie się zapotrzebowania na ropę naftową, która jest podstawą dochodów rosyjskiej gospodarki. I tak naprawdę Rosja, mimo że będzie próbować dalej tworzyć nową infrastrukturę, budować gazociągi, to tak naprawdę dochody, jakie będzie w dłuższej perspektywie osiągać, nie będą w stanie zapewnić jej stabilnego wzrostu. Z drugiej strony Rosja, tak naprawdę rosyjska gospodarka nie ma do zaoferowania nic konkurencyjnego. Rosja jest konkurencyjna w dwóch kwestiach jeszcze, w broni i w technologii nuklearnej. Ale w tym drugim przypadku tak naprawdę mamy rosnącą konkurencję i te przewagi technologiczne rosyjskie już są coraz mniejsze i tak naprawdę są neutralizowane. Więc to wszystko wskazuje, że długofalowo przed Rosją stoją poważne problemy, poważne wyzwania. I wydaje mi się, że właśnie dlatego władze rosyjskie, zdając sobie z tego sprawę, tak naprawdę postanowiły postawić wszystko na jedną kartę, zademonstrować, że Rosja ma bardzo znaczący potencjał negatywny, ma potencjał destabilizacji, że Rosja jest po prostu groźna i w związku z tym zmusić Zachód do wynegocjowania pewnych nowych warunków i nowych reguł gry i nowych zasad funkcjonowania Rosji w tym układzie. Zasad, które by bardziej odpowiadały rosyjskim wyobrażeniom na temat swojego mocarstwowego miejsca w tym układzie i w tym pewnej nowej architektury, pewnego ładu i w skali europejskiej, i w skali globalnej. Problem polega na tym, że te radykalne działania, do których Rosja się ucieka, do różnych form agresji, czy to bezpośredniej zbrojnej, czy tak zwanej hybrydowej, tak naprawdę pogarszają tylko sytuację. Jak dotąd nie udało się Rosji doprowadzić do tego przełomu, o którym marzy, do wielkich negocjacji, do tego wielkiego strategicznego przetargu, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony paradoksalnie mobilizuje po części Zachód do tego, żeby próbować przynajmniej postawić tamę tej rosnącej rosyjskiej agresywności, czyli de facto, tak jak już wspomnieliśmy, podważa pewne strategiczne założenia własnej polityki. Panowie, teraz kolejne pytanie. Kto podejmuje decyzję? Czy to jest Putin, czy Putin plus jakieś lobby KGB-owskie, albo Putin, lobby KGB-owskie wojskowi, czy jest z kolei jakiś chociaż ślad jakiegoś środowiska politycznego w Rosji, czy też być może wszystko jest kaprysem jednego człowieka, panie Sławomirze? Czy ja jestem zwolennikiem interpretacji takiej, że centralną pozycją w tym rosyjskim systemie podejmowania decyzji odgrywa Putin, którego rola wynika raczej z faktu, że zarządza tak zwaną drużyną, środowiskiem bliskich swoich współpracowników. I ta nieformalna funkcja czasami się pokrywa z funkcjami konstytucyjnymi, które Putin spełnia lub nie spełnia, czasami nie. W zasadzie właśnie napisałem taki tekst do Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, w którym porównuję ten system podejmowania władzy w Rosji do drużyny hokejowej. Przy czym Putin jest zarówno trenerem, jak i głównym napastnikiem. Znaczy on ma strzelać najważniejsze bramki w tym systemie. Warto, rozważając ten model podejmowania decyzji, zawsze warto sięgnąć do lutego 2014 roku, gdy była podejmowana decyzja o aneksji Krymu. Tam na Kreml bodajże 22 lutego została zaproszona bardzo wąska grupa ludzi, 6-7 osób, która rozważała, co dalej robić z Ukrainą i co dalej robić z rosyjską polityką zagraniczną. Co ważne, wiele osób, które roztacza w Rosji taki nimb załóżników Putina, I członków tej drużyny w tej grupie decyzyjnej wówczas się nie znalazło. To był taki w zasadzie test na to, kto odpowiada i kto podejmuje strategiczne decyzje. Jaka to była grupa ludzi? Dowódcy wojskowi, analitycy, dyplomaci? Nie, nie. Żadnych dyplomatów, żadnych wojskowych. To można powiedzieć, to byli koledzy z pracy Putina z poprzedniego okresu, czyli to byli ludzie, którzy w dalszym ciągu... Że jak jest konkurs, to czy wygra tamten, czy tamten, a potem mówi się, że wygra szwagier szefa komisji, tak? Mniej więcej tak. To jest ta grupa beneficjentów tego systemu stworzonego przez Putina. To jest system, w którym następuje taka właśnie trochę feudalna właśnie sytuacja, w której ktoś zostaje szwagrem, wydaje się córkę za takiego siłowika. Ja nie lubię tych nawiązań feudalnych, niemniej jednak ten system jest bardzo spersonalizowany i łaska lub niełaska, którą Putin szafuje, ma decydujący wpływ na karierę, ale także na zamożność tego najbliższego otoczenia. I lojalność jest tutaj niewątpliwie głównym kryterium, które lojalność wobec tego głównego napastnika, trenera i stratega drużyny, czyli Putina, jest decydującym kryterium. W książce Władimira Wołkowa montaż Mohamed Mohamedowicz, Tusk KGB, gdy jego podwładny pułkownik Jakub Pitman zaczynał mieć problemy z dezinformacją we Francji, pada dobrotliwa groźba, że jeżeli tak będzie dalej wam szło, towarzyszu Pitman, to będziecie dezinformować Jakutów. To była aluzja zesłania na jakiś mały atrakcyjny odcinek radzieckiego wówczas frontu. Czy były takie przypadki jakichś wielkich niełask spadania z pieca na łeb, panowie? Przykład takiego... Szef kolei rosyjskiej Władimir Jakunin, jeden z bliskich współpracowników dawnych Putina, jak się wydaje, trochę przesadził, jeśli chodzi o przekonanie o swojej nieusuwalności. Żądał, domagał się pieniędzy, podejmował decyzje niepopularne społecznie, jak ograniczanie połączeń kolejowych. Wystawnie żył, co zresztą w tym środowisku jest oczywiście normą, i prowadził szeroką działalność. Został ukarany utratą formalnego stanowiska, ale nie odcięto mu dostępu do pieniędzy. Nadal jest częścią tej elity i nadal zakłada i rozwija zagraniczną działalność, tworząc w ramach tak zwanego dialogu cywilizacji, organizując rozmaite konferencje i wciągając do współpracy rozmaitych ludzi. Otwarto między innymi jego przedstawicielstwa i w Paryżu, i w Berlinie. W związku z tym to nie jest tak, że nawet jeżeli się popada w niełaskę, to zupełnie się wylatuje z obiegu. O ile nie wykazało się jakiejś radykalnej nielojalności, zawsze pozostaje się w pewnym kręgu. A czy są co pewien czas takie demonstracyjne ukaranie kogoś za korupcję? Czy to się zdarza w Rosji? Oczywiście, sprawa Ulukajewa jest tym sztandarowym. To była w zasadzie sprawa, która w zeszłym roku wstrząsnęła całym rosyjskim establishmentem. Urzędujący minister, członek rządu, minister rozwoju gospodarczego, został w wyniku prowokacji oskarżony o wymuszanie na wpływowym szefie koncernu naftowego Rosji w Tigorze Sieczynie łapówki w wysokości $2 milionów. Został zatrzymany podczas zorganizowanej prowokacji, odbyło się śledztwo, proces i został skazany na długoletni wyrok realnego więzienia. W tej chwili czekamy na drugą instancję. Zawsze w takich momentach przypominają się takie rosyjskie filmy, czy rosyjskie powieści XIX wieku, gdzie skazywany za korupcję urzędnik mówi, ale dlaczego akurat ja? Przecież wszyscy biorą. No, dokładnie tak jest. No, w tym systemie korupcja, wykorzystanie stanowiska do defraudacji publicznych środków jest absolutną normą. W związku z tym to, kto zostanie wyznaczony na ofiarę, a takich ofiar mamy sporo, bo mamy na przykład kilkunastu gubernatorów, którzy byli zdjęci ze stanowisk i ponieśli różne konsekwencje. Niektórzy z nich zostali posadzeni do więzienia. Oni zostali wyznaczeni na ogół dlatego, że weszli w konflikt z jakimś wpływowym członkiem otoczenia Władimira Putina. Tak jak w przypadku Ulukajewa, to był akurat Igor Sieczyn, który mimo, że jest prezesem tylko największego rosyjskiego koncernu naftowego, de facto pełni rolę drugiego człowieka w państwie rosyjskim. No dobrze, a jak w takim razie bardzo, pan na to patrzy? Znaczy to jest bardzo ważne, ja tu chciałem dopowiedzieć do tego, co już opisywał Marek, jak ten system funkcjonuje. W zasadzie, jeżeli ktoś działa w systemie administracji państwowej w Rosji, do pewnego momentu w zasadzie jest dobrze widziane, żeby omijał prawo i generalnie rzecz biorąc osiągał prywatne korzyści, dlatego że to go nobilituje. Nie. To zapewnia jego lojalność. W każdej chwili może w związku z tym być rozliczony z tego, co ukradł. W każdej chwili może być zakręcony kranik. Jeżeli prawda? Byłby nadmiernie uczciwy, tak? To by się zaczął stawiać. Nie, byłby podejrzany, tak? Byłby podejrzany i bardzo szybko ten system, jak gdyby tą jego nielojalność w stosunku do grupy, w której funkcjonuje, no, wyciągnąłby z tego konsekwencje, czyli generalnie rzecz biorąc pozbyłby się z tego grona. Pytanie teraz do Olafa Osicy. Jak w warunkach takiego państwa totalnej uznaniowości mogą działać zachodni inwestorzy w Rosji? No bo czy to oznacza, że ci ludzie, te firmy muszą opłacać się? Czy też w jakiś sposób mogą działać tylko największe biznesy? Bo prasa niemiecka na początku lat 90., kiedy to wielu niemieckich średnich i małych inwestorów uznało, że to jest świetna okazja, żeby trochę zarobić. Potem były takie opowieści, że nagle miejscowy sąd aresztowywał go, albo zgłaszali się jacyś faceci dobrze zbudowani i radzili, żeby firmę odsprzedać. Jak w warunkach takiego zupełnej nieprzewidywalności może działać zachodni biznes? Znaczy, myślę, że ta nieprzewidywalność nie jest taka nieprzewidywalna. Czy są rzeczywiście momenty, kiedy coś się dzieje, raptem następuje, jak pan powiedział, zmiana podejścia do firm. Natomiast jak spojrzymy sobie od 90. lat konsekwentnie i spojrzymy na biznes niemiecki, ale nie tylko, ale Niemcy są rzeczywiście dobrym przykładem. To jest kilka rzeczy. Po pierwsze, no, współpraca gospodarcza i polityczna to są dwie strony tej samej monety. To znaczy nie można robić w Rosji dobrych, dużych interesów, jeżeli nie robi się też dobrej współpracy politycznej. W tym sensie akurat Polska nigdy nie miała szansy na poważne projekty i nie będzie miała w Rosji, ponieważ mamy stosunki polityczne, jakie mamy, tak? W zwyczajnie świecie... No, ale Niemcy na przykład wprowadzili, Angela Merkel wprowadziła sankcje. No tak, teraz. I się dużo zmieniło, ale przed tym okresem to było rzeczywiście tak, że duże koncerny wchodziły, to jakby też miejmy świadomość to, że my nie mamy takich firm w Polsce, tak? Więc jakby to jest coś, co zupełnie ucieka. No w ogóle, tak, Siemensy, tak, Volkswagen, BMW, no nie będziemy tu robić product placementu, tak? Ale duże rzeczywiście firmy, korporacje wchodziły, to jakby jest inny poziom też. To są koncerny, gdzie tak naprawdę ten biznes i polityka, one są bardzo blisko ze sobą. To nie można mówić, że to jest czysty biznes, a oddzielać od polityki, bo spotykamy się z najwyższymi w państwie. I te firmy torowały drogę całej masie mniejszych firm, bo to nie jest tak, że wchodziły małe firmy niemieckie czy średnie same. One wchodziły za tymi dużymi koncernami, korzystając z tego parasola polityczno-finansowego, jakim się rozwija. I to jest tak oczywiście, że no, w tego typu państwach to jest tak naprawdę model nie tylko Rosji, ale to samo jest w Chinach, w wielu innych krajach, w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej, że państwo decyduje, w które segmenty może wpuścić zagranicznych inwestorów, tworząc im specjalne reguły albo zwyczajnie w świecie, tak, no, traktując je tak, jak powinno się traktować zgodnie z prawem. Swoich tak nie traktuje na przykład, ale ich traktuje. Więc w tym sensie to się dużo kręci, przez wiele lat tak naprawdę ten model działał. To, co się zmieniło, to zmieniły się dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, Zanim weszła kwestia sankcji, to skończyło się to Eldorado, o którym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, raptem się okazało po prostu, że, no, że ten rynek rosyjski nie rośnie tak szybko i nie tylko nie tylko nie rośnie, ale zaczął się mocno kurczyć. No, bo spadł zdolność nabywcza Rosji. Tak. Tak, w związku z czym no, spada, oczywiście jest pewien poziom elity, ludzie bez względu na to, tak? Najwyżej kupią samochód, sprzedać 100 nie za milion dolarów, BMW, ale za 500 tysięcy wersję oszczędnościową. Natomiast jeśli mówimy o tym, żeby wejść, robić rzeczy dla masy, tak? Dla tak zwanej klasy średniej, która gdzieś tam się urodziła w różnych miastach, to już jest problem. A potem jest jeszcze kwestia sankcji i tutaj, tu rzeczywiście jest tak, że to zmieniło się to jakby podejście też do inwestorów. Też zmieniło się podejście samych inwestorów, bo okazało się jedna rzecz, która z punktu widzenia firm niemieckich i nie tylko jest kluczowa, bo umówmy się, że duży biznes, wielki biznes działa na świecie i te warunki, które są w Rosji, one nie są jakieś wyjątkowe od warunków, które są na kontynencie afrykańskim czy Ameryce Południowej, ale chodzi o to jednak, że nawet jeżeli jest ta korupcja, to słowo, o którym biznes nigdy nie mówi, bo tego się nie mówi, to nie jest korupcja, to się załatwia w inne różne sposoby, biorąc ludzi do zarządów, do rad nadzorczych, fundując różnego rodzaju działania, jakby w ten sposób się buduje otoczkę, edukację, różne sposoby, ale rzeczywiście poziom korupcji był tak, zaczął w Rosji wchodzić, znaczy zaczął wchodzić na tak niskie szczeble firm, że rzeczywiście zaczął zakłócać normalne funkcjonowanie, bo każda duża firma wie, że no, jest coś takiego, jak no, tak, ta umowna krysza, że się zapłaci, ma się spokój. A jeżeli codziennie przychodzi ktoś inny, puka w inne miejsce i chce swoje, no to w pewnym momencie wszyscy stwierdzają, no zaraz. A to pukanie zaczęło się dlatego, że ten tor zaczął się kurczyć, więc im to zawsze jest w tego typu krajach, że im gorsza sytuacja, tym więcej osób, które nadstawiają, tak? Nadstawiają kieszeń. I potem politycznie rzeczywiście to się zmieniło radykalnie po sankcjach. I w tej chwili rzeczywiście to wygląda tak, że tam, gdzie są możliwości oczywiście współpracy, zwłaszcza chodzi o technologię, bo Rosja tu jest w wielu sprawach technologicznych, zwłaszcza chodzi o wydobycie ropy i gazu, uzależnione od know-how technologii cały czas zachodnich. Ale tam, gdzie nie musi, to nie tylko nie chce, ale też próbuje sama rozwijać swoje projekty z lepszym bądź gorszym skutkiem. To nie jest tak, że Rosjanie zupełnie nie mają bazy technologicznej. Ona jest oczywiście przestarzała pod wieloma względami, zwłaszcza tam, gdzie jest kwestia cyfryzacji, tak, przemysłu, ale jednak cały czas mają pełną masę, więc w tym sensie powiedziałbym, że to mamy rzeczywiście też na poziomie tej współpracy gospodarczej. Mamy też taki moment, powiedziałbym, takiego zawahania, no bo na pewno duże zachodnie firmy cały czas chciałyby robić w Rosji interesy i jak tylko będzie może będą robić, ale jednak uważają, że musi też strona rosyjska zdecydować się, znaczy jakby na nowo trzeba zawrzeć pewną umowę, nazwijmy to biznesowo. Da. Rosjanie są do tego zdolni? A Rosjanie są zdolni, tylko to jest pytanie, czy Rosjanie, mam wrażenie też, że po stronie rosyjskiej, zresztą to jest przykład też tych antysankcji i też takiego w życiu codziennym, tak, traktowania tych firm, dawania im odczuć, że nie są już tak mile widziani, no i próba przerzucenia tego i powiedzenia, jeżeli będziecie tak nas traktować politycznie, to my te wasze firmy tutaj będziemy traktować gorzej. Więc to jest jakby każda ze stron ustawia się w takiej pozycji, że czeka na ustępstwa drugiej strony. Jaki tego będzie efekt? Nie wiem. Ja myślę, że koniec końców pewnie, jak to zwykle bywa z wielkim biznesem, gdzieś się te wszystkie firmy spotkają po drodze. Na pewno Rosja już nie będzie takim wspaniałym miejscem do robienia interesów, jak się wydawała nie tylko w 90-tych latach, ale przede wszystkim w 2000-tych, kiedy cena ropy rosła, kiedy rzeczywiście wszystko się sprzedawało na pniu i były wielkie projekty inwestycyjne, ale cały czas jest na tyle chłonnym rynkiem i ważnym, no, że żadna firma sobie nie będzie mogła pozwolić na to, żeby z niego zupełnie zrezygnować ta duża. A strona rosyjska będzie tym grać na różne sposoby. Także myślę, to też jakby jest ten wymiar, to jest ciekawe pytanie, bo to jest ten wymiar współpracy biznesowej, który nam często ucieka. On bardzo często jest tym pierwszym barometrem, że jakieś rzeczy się zmieniają, bo to te firmy na miejscu, trochę jak dyplomaci odczuwają raptem, że zawsze wyciągał kanapki i zamrożoną karafkę z wódką, teraz jakiś taki smutny i małomówny. To wszystko, cały tego gola cały czas, tak? W jakiejś mierze pewnie tak. Strzelę tak, do strzelania bramy. Tu w zasadzie mam jeszcze dwie takie uwagi, które warto słuchaczom, myślę, zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest kwestia wiarygodności decydentów rosyjskich. Powiedzmy 18 lat temu, gdy Putin przychodził do władzy, on był postrzegany jako człowiek, który jest w stanie zagwarantować rozsądne warunki prowadzenia biznesu w Rosji i jest w tym sensie umowa będzie obowiązywać i te reguły będą przestrzegane tak, jak się do nich, co do nich porozumiemy. Teraz Putin nie jest w stanie takiej gwarancji dać. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, jego wiarygodność została negatywnie zweryfikowana. Zwróćmy uwagę na tę ostatnią sprawę użycia bojowego, wojskowego środka trującego do przeprowadzenia operacji specjalnej w Wielkiej Brytanii. Potencjalnie z punktu widzenia decydentów, którzy podejmowali taką decyzję w Rosji, nie miało to nic wspólnego z gospodarką, tak? Rodzaj rewanżu prawdopodobnie za sukcesy brytyjskich służb w latach 90. Zdrada, etc., etc. Nie będziemy, znaczy w tym momencie to ma marginalne znaczenie. Natomiast reakcja państw zachodnich, wspólnoty demokratycznej, miała, myślę, zaskakujący dla decydentów rosyjskich skalę. I nie można wykluczyć, biznes nie może wykluczyć, że no, tym razem skończyło się na wydaleniu dyplomatów, ale w pewnym momencie przywódcy demokratycznego świata będą musieli sięgnąć po jakiś inny instrument, żeby obniżyć koszt polityczny. W związku z tym na przykład bank amerykański, do którego zwraca się firma, że chcielibyśmy zrobić pożyczkę na inwestycje w Rosji, mówi... No nie tym razem. Znaczy, to niepewny interes, to... prawda? Ale ja chciałem jeszcze zapytać Marka Miękiszaka, czy wyłonili się jacyś ideolodzy rosyjskiego miejsca na świecie? Słyszeliśmy o takich ideach, które sytuowały Rosję jako kraj euroazjatycki, ze wskazaniem na azjatycki. Padały nazwiska Dugin na przykład, który snuł takie teorie. Jak wygląda ten światek takich akademików, którzy mówią rzeczy, które podobają się takim właśnie pułkownikom czy generałom KGB czy FSB obecnie? Ja myślę, że to jest bardzo zmitologizowane. To znaczy, to jest reżim pragmatyczny, do bólu cyniczny, nihilistyczny. Ideolodzy, cynizmu też są. On nie ma żadnej ideologii. To jest reżim nastawiony na walkę o przetrwanie, kosztem własnego państwa nawet. To jest reżim, który ma jakieś mgliste, oczywiście, wizje mocarstwowe i jakieś ogólne strategiczne cele, ale który jest w stanie o 180 stopni zmienić politykę w sferze taktyki bieżącej po to, żeby kolejne cele osiągać. Dugin jest bardziej znany, mam wrażenie, w Polsce niż w Rosji. Jest to wielkie nieporozumienie. To jest człowiek marginalny, który w pewnych środowiskach oczywiście był popularny, ale nigdy poważnie przez Kreml nie był traktowany. Podobnie jak inne tego typu osoby. Kreml potrzebuje tych ludzi po pierwsze po to, żeby siać ferment za granicą, żeby właśnie wciągać, tworzyć pewne sieci, tworzyć ośrodki debaty, które by wciągały różnych ludzi, także z Zachodu, ze środowisk nacjonalistycznych, konserwatywnych, ale też innych, wszelkich radykalnych, czy to lewicowych, czy prawicowych, bo to jest jeden ze sposobów działania tego reżimu. Ale to nie jest tak, że Putin się kieruje jakimś programem czy jakąś ideą. Była mowa o tym, że cytuje Ilina, czy cytuje Sołżenicyna. Portrety pierwsze. Porównywano jego wystąpienia do niektórych klasyków myśli konserwatywnej. To jest wszystko wielkie nieporozumienie. Te idee, odwoływanie się do wartości chrześcijańskich, czy nawet do specyficznych rosyjskich cywilizacyjnych założeń, to jest czystej wody manipulacja i instrumentalnie wykorzystywana po to, żeby rozgrywać to wewnętrznie, żeby pokazać, że na przykład liberalna opozycja rosyjska, to jest piąta kolumna, która nie ma zakorzenienia w prawdziwym narodzie rosyjskim, jest obca jego prawdziwym wartościom. To jest kolejnym mitem. czy też rozgrywać to za granicą i właśnie tworzyć różne mniej lub bardziej skuteczne sposoby oddziaływania i przyciągania do siebie rozmaitych środowisk. No dobrze, a teraz popatrzmy, jak udały się plany Putina dotyczące rozwoju Europy. Rozumiem, że on zakładał, że w obrębie państw europejskich nastąpi kontrast pomiędzy tymi państwami, które stawiają na tożsamość, na krytycznych wobec imigracji, krytycznych wobec takiego bardzo daleko idącej unifikacji Unii i że w tą lukę Rosja może wejść. Czy to się udało, czy nie? Czy ja bym powiedział, że znaczy, to pamiętajmy też, że jeśli chodzi o Putina, to jego podejście też do Unii Europejskiej, tak jak i do NATO, ono się zmieniało. Znaczy, myślę, że na początku 2000 lat on rzeczywiście liczył na to, że można się jakoś dogadać. Jednak te hasła tej Europy, tak, od Lizbony tam do Władywostoku, one jednak coś sobie miały, no bo patrząc z punktu widzenia gospodarczego, Rosja sprzedaje nośniki energii, no za to pieniądze, ma za to pieniądze. Unia była zakochana w Rosji Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, jednak pamiętajmy, że ponad 90% ropy ciągle bierzemy od Rosji, więc to jakby też jesteśmy w tym sensie częścią tego projektu. W Polsce zapominamy o tym, że no, jesteśmy krajem tak samo jak nasz zachodni sąsiad, uzależniony, jeśli chodzi o import ropy, cały czas od Rosji. Więc w tym sensie też, no, to jest prosta jakby rzecz, no, patrzenie przez pryzmat handlu. Oni sprzedają nam ropę, a za te pieniądze kupują nasze towary. I to tak, się bardzo upraszczają. I no, mam wrażenie, że to się kończyło w różnych etapach. Znaczy, na pewno jest tak, jak patrzymy na 2000 lata, najpierw przyszło rozczarowanie po 11 września, rozczarowanie NATO. Pamiętajmy, że drugie rozszerzenie NATO de facto dokonało się za milczącą zgodą Rosji. Znaczy, jak porównamy sobie sprzeciw wobec pierwszego i drugiego, no to poszło, była nadzieja po 11 września, że jakoś ta wojna z terroryzmem otworzyła Rosji szansę stania się jakąś tam częścią tego umownie nazwanego Zachodu. To się nie udało. Efektem tego była między innymi Gruzja, ale w przypadku Unii Europejskiej mam wrażenie, że tak na dobrą sprawę, ten moment, kiedy okazało się, że to w tą stronę nie pójdzie, to była tak naprawdę dopiero Ukraina, bo pamiętajmy, że cały proces rozszerzenia Unii Europejskiej, Rosjanie go tak naprawdę bagatelizowali, znaczy nie mieli świadomości tego, inaczej, nie myśleli o rozszerzeniu Unii Europejskiej jako projekcie geopolitycznym, bo nie miał wymiaru militarnego. A geopolityka to nie jest kwestia tylko wojska i rozmieszczania wojsk. To jest kwestia zmiany w ogóle funkcjonowania państw, reorientacji handlu, gospodarki, tych wszystkich rzeczy. Rozszerzenie i te wszystkie problemy, granica, kwestie handlowe, jakby one wtedy na ostatnim etapie tak naprawdę rozszerzenia Unii Europejskiej, one mam wrażenie dopiero doszły wtedy tam do głów, że to jest coś poważniejszego. No i Ukraina była tym momentem, stąd ta reakcja na, ja pamiętam dyskusję, no umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, no nie była jakimś wielkim z punktu widzenia realnego taką zmianą, no bo wszyscy zakładaliśmy, tak? Czy sporo ludzi zakładało, że Janukowicz nawet gdyby to podpisał, to i tak tego nie będzie realizował, że ta Ukraina będzie gdzieś pomiędzy. Ale w tym mam wrażenie, że Ukraina była momentem, kiedy dopiero Rosjanie mocno pokazali, że nie będą się godzić na jakiekolwiek bliskie relacje, w tym przypadku Ukrainy z Unią Europejską, bo to w dłuższej perspektywie powoduje, że państwa tak naprawdę bardziej się reorientują, mimo iż nie ma wymiaru wojskowego. I potem rzeczywiście to był element, kiedy widać było wyraźnie, kryzys Unii Europejskiej stworzył szansę na rozgrywanie różnych rzeczy. Rosja zawsze oczywiście rozgrywała Unię Europejską. No dobrze, ale ktoś powie, po wprowadzeniu sankcji na Rosję w postaci usuwania dyplomatów po zabójstwie rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii, no chyba, jeżeli dobrze liczę, 8 państw powiedziało, że wcale nie będzie usuwać. To jest premier Austrii powiedział, że neutralność to jest stała zasada austriacka, więc Rosjanie mogą powiedzieć, no dobrze, 21 poparło, 8 nie, no 1/3, tak? Tak, więc rzeczywiście już tutaj kończąc, rzeczywiście jest tak, że tego próby rozgrywania Unii Europejskiej zawsze były, ale mam wrażenie, że o ile wcześniej były rozgrywanie po to, żeby się dogadać z Unią Europejską, w tej chwili rzeczywiście ma pan rację. Pierwsze pytanie, że teraz tak naprawdę chodzi o to, wiemy, że już się nie możemy dogadać, więc zróbmy tak dużo źle, mówiąc kolokwialnie, brutalnie, rozwalmy tą Unię Europejską od środka. Natomiast czy to się do końca udało? i tak, i nie, bo przykład, który pan podał, jest dobry i doskonale też wiemy w regionie, że jeśli chodzi o kwestie energetyczne, tak, Węgrzy i Słowacja inaczej patrzą na Rosję niż my, inaczej niż państwa bałtyckie, chociaż tam też jest to bardziej skomplikowane, ale jednak ci główni gracze, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, mimo Brexitu, a jednak wokół tego zbudowana jest w sensie politycznego, tak, centrum Unia Europejska, no jednak nie dali się tutaj podzielić. Ja mam wrażenie, że w przypadku Francji decydującym czynnikiem jest jednak pamięć tego wyborów i że Putin próbował ukraść zwycięstwo Macronowi, wspierając Le Pen. To są takie rzeczy, które myślę, że liderzy często, on będzie to pamiętał zawsze, tak jak Merkel pamiętała różne zachowania wobec Putina i to miało też duże znaczenie. Wielka Brytania po tym, co się stało, tak, kolejny raz po Skripalu, mam wrażenie, to jest coś innego, więc nawet kiedy będziemy widzieli rzeczywiście, że ta Unia, ona nigdy nie będzie taka, że w 100% będzie zgoda i będziemy mieć różnego rodzaju, tak, albo Austriacy, albo Węgrzy, albo nie, ktoś inny, ale jednak w tym sensie takie, powiedziałbym inaczej, kończąc już, słabość Unii Europejskiej jest wynikiem podziału w większym stopniu tego, co się stało w samej Unii Europejskiej, niż tak naprawdę inspiracją ze strony Rosji. Rosja próbuje wykorzystywać pewne istniejące obiektywne podziały, niż tak naprawdę sama je tworzy, w moim przekonaniu. Chciałbym wrócić trochę do tego sposobu postrzegania świata przez drużynę, czyli to najbliższe otoczenie Putina, ponieważ oni są przeświadczeni, że wszędzie proces podejmowania decyzji wygląda tak samo jak w Rosji. Przypadek nie sądzę. Wszyscy politycy są skorumpowani jakoś. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy nie są skorumpowani, starają się to w jakiś sposób jedynie zamaskować, ale my tak naprawdę wiemy, że wszędzie jest tak samo. W związku z tym Rosja próbuje gdyby wchodzić w dialog na tych zasadach, które są znane dla funkcjonowania drużyny w Rosji. W tym sensie dialog z państwami zachodnimi polega na tym, że one muszą przyjąć reguły funkcjonowania znane Rosji, czyli muszą się dać skorumpować, a w każdym razie jakoś uwikłać. Dlatego państwa małe w Unii Europejskiej, gdzie ten poziom właśnie uwikłania elit politycznych jest łatwy do zrealizowania przy tym potencjale rosyjskim, powoduje, że właśnie te mniejsze państwa bardzo często głosują tak, jak Rosjanie chcą, ponieważ są uwikłani w różnego rodzaju schematy, często o charakterze kryminalno-korupcyjnym. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że wchodzenie w dialog z tą drużyną skutkuje przejmowaniem systemu i sposobu komunikowania się. I jeżeli tej korupcji, jeżeli jest obrona przed tą korupcją, jeżeli jest obrona przed tym systemem, w związku z tym natychmiast to generuje informację dla otoczenia Putina, że mamy do czynienia z partnerem niebezpiecznym albo nielojalnym i potencjalnie. I wtedy zaczynają się nieprzyjemne gesty, tak? I wtedy oczywiście zaczynają się, no przede wszystkim to, o czym mówił Ola Wosica, no to ma swoje konsekwencje także biznesowe, tak? Znaczy sygnał polityczny. I stąd ci wszyscy biznesmeni, którzy zaklinają polityków, nie róbcie nic, ale, bo ja mi ale z, mniejszy kraj, tym większe ma to znaczenie, bo tak. Powiedzmy sobie szczerze, że Francja, Wielka Brytania czy Niemcy mają ten komfort, że mogą sobie pozwolić, nawet Włosi, na to a i te firmy. Już w mniejszym stopniu, tak? Już Węgrzy w mniejszym, Słowacy też. Ale Nie? Ale w tym kontekście widzimy, jak ważne znaczenie ma jak gdyby zatrudnienie byłego kanclerza Niemiec, byłego ministra finansów Austrii, ponieważ właśnie to podtrzymuje ten przeświadczenie, że wszyscy są tacy sami i w zasadzie jest kwestia pieniędzy. Czyli trochę tak jak tacy panowie, którzy mieli nieszczęście w miłości i potem twierdzą, że kobiety to w ogóle nic dobrego. Znaczy, ja myślę, że to, co koledzy mówią, tak naprawdę prowadzi nas do sedna problemu. A tym sednem problemu, moim zdaniem, jest połączenie tego, że jaka jest natura systemu rosyjskiego, a to jest system głęboko autorytarny, już w tym momencie przekształcający się w autokratyczny, i mentalności, która wynika po pierwsze z pewnej kultury strategicznej tych ludzi i z ich podłoża osobistego, którym na ogół są służby specjalne. To nieprawda, że w Rosji rządzą służby specjalne. W Rosji rządzą ludzie, służb specjalnych. To jest dosyć istotna różnica. Logika służb specjalnych. I ci ludzie mają określoną mentalność i sposób patrzenia na świat i na otoczenie. To są ludzie, którzy wierzą w ukryte mechanizmy rządzące rzeczywistością. To są ludzie, którzy mają głęboką pogardę do Zachodu, ponieważ uważają, że Zachód jest oparty na kłamstwie. Uważają, że takie kwestie jak demokracja, prawa człowieka, instytucje zachodnie, to jest wielka fasada i wielki fałsz, który skrywa ukryte mechanizmy. A te ukryte mechanizmy to są właśnie rządy elit, spiski, korupcja. I oni uważają, że tak naprawdę oni są, mają pewną przewagę moralną z jednej strony nad Zachodem, a z drugiej strony oni wierzą w metody określone. Tymi głównymi metodami są przekupstwo oraz zastraszanie. Metody operacji specjalnej. Są głęboko przekonani, że tylko granie na prawdziwej naturze ludzkiej, która jest z natury zła, może przynieść korzyści. Czyli kto kogo wykorzysta, kto kogo zmanipuluje. I króciutko ostatnie wystąpienia panów. Przy czym, że oni jeszcze uważają, że są w tym najlepsi. To jest ich źródło legitymizacji w Rosji. A ja bym powiedział tak, jeżeli spojrzymy na ostatnie prawie 3 dekady od rozpadu Związku Radzieckiego, gdzie była wówczas Rosja i gdzie jest dzisiaj, to widzimy tak naprawdę, że jest to proces stopniowego jednak słabnięcia i te rzeczy, które uważaliśmy za sukcesy polityki rosyjskiej z perspektywy czasu okazują się poważnymi błędami, więc w tym sensie znowu nas cofa do epoki Breżniewa, gdzie liczni analitycy mówili, że jeżeli Rosja jest tym takim chwiejącym się na nogach mamutem, to nie wiadomo, kogo ten mamut przygniecie. To zawsze jest ryzyko, ale ja myślę, że jednak trzeba też pamiętać, że jednak Rosjanie popełniają coraz więcej błędów. Rzeczywiście patrzą na Rosję w sposób taki, jak ona była centralna w świecie. Dzisiaj świat jest tak poukładany, że z perspektywy polityki globalnej Rosja jest jednym z ważnych aktorów, ale tak naprawdę jest jednym z kilku, a nie tym kluczowym. Więc na przykład mówienie o zimnej wojnie, to teraz stało się popularne, jest dla mnie zupełnie nieporozumieniem. Uważam, że chcemy robić prezent propagandzie rosyjskiej, mówmy o zimnej wojnie, bo wtedy ją dowartościowujemy ponad miarę. Nie ma dzisiaj żadnej zimnej wojny i jest problem z Rosją, który z nami zostanie pewnie przez lata jeszcze. Dziękuję za dyskusję. Przypomnę, że moimi gośćmi był Olaf Osica, Europejski Kongres Gospodarczy, Marek Miękiszek, Ośrodek Studiów Wschodnich i Sławomir Dębski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ja już dziękuję za uwagę, mówi Piotr Semka. Życzę dobrej nocy. Манной каши две сосиски любит наш народ. Чтобы потолок был низкий, силиконовые сиськи, к жигулям литые диски любит наш народ. Yeah, yeah. Любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ, любит наш народ. Больше страст на блузке, и чтоб ход метро был узкий, любит наш народ. Сериалы про бандитов, просто так набрать кредитов, музыку в 140 битов, любит наш народ.